Hi, this is Arnold, your training partner. It is important to begin each exercise session with a few minutes of warm-ups. This will increase your heart rate and pump blood out to your muscles where it will be needed. Use this warm-up time to whet your appetite and to get your mind ready for the workout. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til det musikalske talkshow De Sorte Spejdere, som er en hverdags begivenhed, et hverdagsprogram, et program, der sender alle hverdage her på P3. Mandag til fredag, 14 til 16, løst og fast, og så musik, når pointerne ikke indfinder sig. Nu siger du pointer, og det er jo ikke det program, vi... Nej, det stod ikke i vores ansættelses betingelser, at der skulle ligefrem forefindes pointer. Nej, og det gør det dejligt nemt at lave radio. Men... Så taler man og taler man, indtil der ikke er flere ord ind i hovedet, så trykker på en knap, så kommer noget musik. Man ved, det er forår, eller foråret er på vej, når solen skinner, og pigerne ikke har så meget tøj på, plejede man at sige i gamle dage. Men jo ældre man så bliver, som jeg, 35... 56. Så finder man ud af, at det er ved at være forår, når man vågner en morgen og har 8 myggestik på sin venstre arm. Og det trækker mærkeligt ned i venstre ben. Med mindre, at man har fået lopper. Og man har sådan en tynde fornemmelse rundt om brystkassen. Ja, det er faktisk rigtigt. Man ved også, det bliver et godt program, og det er ikke en programoversigt, men når man kigger på vores programoversigt og ser, at vi skal i dag spille et klip, hvor vi hører, hvordan Frank fletter sine hjemmedyrkede løg. Og det var altså Frank. Vi skal jo ikke klip, hvor vi hører Frank, hvordan han fletter sin hjemmedyrkede løg. Ja. Så ved man, at så er der virkelig et godt program på vej. Ja, man ved også, det er et godt program, når man kan gå ud i... Vi har sådan en dueslag i Danmarks Radio, hvor man der på gode dage får en plade tilsendt fra pladeskab. Spil den. Men når der så ligger breve af den karakter, som er sådan nogle bløde breve, som folk, lyttere, har sendt. Ja. Og i dag var der to gode pakker, eller breve. Det ene er desværre anonym, så derfor er det lidt svært for os at hjælpe, men det er fra Nørre Snede, eller det indeholdt Nørre Snede og Omegns Huslidsforenings kursuskatalog for 2008. Sæsonprogrammet. Præcis. Og der er til vedhæftet en sådan violet post-it, hvor der står, kære Anders og Anders, hjælp os med at vælge et hold, vi er i Vildrede. Helsten fredag. Og det er desværre ikke rigtigt, at der er ikke rigtigt, jeg ved ikke hvem, men vi kan jo hjælpe dem her via radioen. Ja. Nu læser jeg lige holdene op, Anders. Det er ikke så meget. Det er altså sæsonprogrammet for Nørre Snede og Omegns Husflidsforening. Der er Nunufilt, som er 15 lektioner, en filtteknik, hvor uld filtes sammen. Hvis man er inde på vores webcam på DR.dk/spejder, skal man gå ind nu. Det er 40 sekunder forsinket i forhold til det, vi siger nu. Nej, det kan det er bare i det, du lige har læst det op, så kommer der to... af de der trehjulede elknaller, der kører bag i. Jeg ved ikke, om det var bestilt, men det var en god baggrundskulisse, ikke? Altså, det koster af helvede stemme, det hele. Og den ene kørte hare, og den anden kørte skildpadde, for den ene bare... Det er noget pacing. 4G-trakten. Ja. Nå, kom. Okay. Filteknik og uld filte sammen med stof, og derved skaber man helt nyt stykke tekstil, som har mange forskellige anvendelsesmuligheder. Der er mulighed for at filte en hat i nunofilt, samt tørklæder, tasker og pudestykker. Ja, tak. Så er der trætregning med Teddy Rasmussen. Trætregning. Der undervises i langs- og tværstregning, skåle og krukker med mere. Slipning af værktøjer vil lige holde sig samme. Kurset er for øvet. Pis. Så er der kunstknipling med metaltråd. Med Gry Hvidebær. Det er mange. Det er 14 lektioner. Kniplede smykker uden brug af lodning. Det har vi jo tit talt om her i programmet. Hvor er det dumt. Modelmønstrenes konstruktion er sådan, at de kan udføres ved hjælp af en fladtang, en skævbid, lidt lim og sandpapir. Trædrejning igen med Teddy Rasmussen. Han kører også lørdag og søndag. Okay, Teddy har ikke meget familieliv her, hva'? Jamen her der er det skåle og krukker. Nå, det var det også før. Smykkeformgivning Marianne Lind. Ja, fint. Det er ikke så godt. Stoffer til patchwork, fremstillet med et frit maskinbroderi. Åh ja, slap af. Strømpetrolle med Hanne Notlev. Hvor er det dumt. Lær at lave disse sjove trolde. Mm. Den skal de da have. Dine børnebørn vil elske det. Næppe. Smedning med Peder Callesen. På kurset smedes bestik til grillen. Åh, hvor er det dumt. Åh, det bliver langt sommer i Nørresnede. Hold da kæft, en sommer, mand. Så er der papirflet ved Hanne Jensen. Lær at flette tasker og æsker i papirstrimler. Ej, vil du ikke holde op nu? Billedsyning på maskine. Smykkeformgivning igen. Kunstknibling og ben og horn ved Finn Glipstrup. Det bliver sgu ben og horn. Hvis vi herfra skal komme et enig råd, så er det ben og horn ved Finn Glipstrup. Ja, klart det er. Hvad er det indeholder en gennemgang af forskellige teknikker til forarbejdning, der bliver undervist i formgivning af hornmateriale ved opvarmning i varmluftovn, anvendes til skeer, salatsæt og smykker, udsævning og formning af materialerne samt feeling. Fræsning, slibning, polering og efterbehandling. Ja, tak. Det er 545 kroner, og det er 15 timer, og Finn har stadig plads. Ah, men hvor er det smukt. Ej, hvor er det der, det er... Ja, det er sådan nogle kloge lytter, vi har. Tak. Og jeg kan godt forstå, at de har et problem med nogle gange at vælge mellem de mange ting. Det er her, vi træder ind og hjælper. Velkommen til tirsdagens udgave af De Sorte Spejdere. Og her står ej på lige hør. Det her nummer, det er fantastisk at køre bil til. Ja, og det skal helst være på motorvejen. Det skal det nemlig. Eller en lille landevej. Ikke noget køkørsel til den. Nej. Det er bare dejligt. Og så det kan bare være nogle glidesving, ikke? Jo. Eller kurver hedder det, hvad det egentlig er. Det hedder store, brede kurver, hvor du ikke behøver at sætte farten ned. Men man slipper ikke hånden for rette, og man skal ikke have den længere ned end klokken 3 og klokken 9, vel? Modtaget. Så er det jo. Og naturligvis ikke køre mere end det loven. Absolut. Og det der med forholdene og så videre. Loven siger i Danmark 130, og så er nogle steder det 110, og sådan er det. Det har været lidt en panikdag i dag i Danmarks Radio, fordi at det er byen som sådan, som det jo hedder her. Altså det er jo fire betonklodser samlet af en gangbro. 3,5, ikke? Og i det her byen i dag, der kunne man se på parkeringspladsen, når hun kommer op fra metroen, at der holdt der tre politibiler. Så tænker man jo, når der holder tre politibiler, så er der noget gære. Men når man så ser, det er tre, ikke bare hundepatruljer, men de store tre, altså det er den der på Gøjt, den store kassebil. 600, ikke? Nå, den. Nej, det er ikke PET-bilerne. Men, og så en Folkevogn Transporter, den der mørkegrøn, hvor der er indbygget blå blitzlys ind i den, som bare ligner en håndværkerbil. Men det er det. Regn med, at der nok lige ligger lidt mere end en Caravelle i den der, ikke? Fembenet satan der, ikke? Og så en almindelig hundepatrulje. Ja, men det er jo hyggeligt at have hunden, ikke? Jo, men så tænker man jo, nu ligger der nogle chefer inde i. Så ser man... Rare små politichefer. Så ser man rare små kokkerspanier og labradors. Så der begynder man, det hele at ringe igennem, fordi det kan betyde to ting. Enten er det narkohunden, eller to, så er det bombehunden. Bombehunden er okay. Narkohunden er jo... Også okay, så skal der bare... Så har man bare lidt travlt. Ja. Nogen får lidt travlt med at komme ned og tjekke omklædningen nede under udvalgte programmer her. Præcis. På radio- og fjernsynsstationen. Det ser jeg på P4. Jeg var da lige oppe at tjekke Palshøjs skab. Ja. Nå, han havde tømt det, inden han stoppede. Eller mit eget skab, for den sags skyld. Det kunne da være, at der lå rester af tobak fra dengang, ikke? Ja. Dan Racklen havde musikquizen, for eksempel, eller andet. Men ved ikke, det er bare, man gider bare ikke have nogle kollegaer. Nej. De virvlede ind i en narkosag lige pludselig, vel? Det er helt... Eller en selv lige pludselig bliver sovset ind i noget. Det er bare det interessante er nemlig, og jeg kan huske, at jeg prøvede det engang. Og vi har selvfølgelig ikke noget at skjule, naturligvis har vi ikke det. Det er jo bare humor og jokes. Men jeg kan huske en gang på en faldstation, jeg arbejdede, at der var lige pludselig også nogle hunde. Så havde politiet også ringet og spurgt, må vi bruge faldstationen som base. Som øvelsesterræn for hundene. Og der var der en sød betjent, der fortalte mig en gang, at bombehundene kan ikke lugte narkotika. Jeg har aldrig fundet ud af, om narkotikahundene kan lugte bomber. Egentlig. Men det kan godt være, at hvis man fortsætter narkotikauddannelsen er en overbygning på bombeuddannelsen, så den kan det hele. Ikke? At man starter med de allerdummeste hunde, de kun bider andre folk i røven og sådan noget. Ja. Så kommer de sådan, så kan de lugte tis og prutter. Ja. Så kommer de længere op, så kan de lugte madvarer. Ja. Så kommer de længere op, så kan de lugte bomber. Alle hunde kan vel egentlig lugte madvarer? Ja, men jeg landede i Hobart i Tasmanien her sidste år, og så var der jo en lille tarvlig beagle, der stod og steppede rundt i min bagage på jagt efter madvarer. Så den var trænet i at lugte helt ekstremt små mængder madvarer. Fordi det er jo forbudt at indføre mad til Tasmanien. Ja. Men kokain kan du bare tage med. Men her på steg skal de altså ikke. Nej, det skal de ikke. Jeg vil sige et eller andet, men du kommer lige fra det. Det er, det er noget, der sker engang. Mens du det er bare jo de der... Fordi jeg har også tænkt over, at så bruger politiet cheferhundene, som når de skal lede efter folk. Mm. Men så tænker jeg, at det er cheferne... Så dyr man cheferhed. Yes. Er åbenbart ikke intelligent nok til at kunne blive narko eller bombehund. Og det, der er jo det vilde ved bombehundene, så vidt jeg har forstået også, det er jo, at i gamle dage, der fandt hunden jo en bombe, for eksempel. Ja. Eller dynamit, plastik, sprængstof. Den fandt og så, så gødede den jo. Oh. Og så kunne herrebetjent eller frubetjent komme ind og sige, nå, dygtig, og så kunne de finde bomben. Ja, så men så var der nogle bomber, der blev udløst af lyd. Og så har man trænet hunde til, at de enten sætter sig ned og nikker, eller blinker lidt to gange med højre øje, og en gang med venstre øre. Og så kan de også rulle rundt. Og det er meget, meget smart, ikke? Hvor at narkohunde, de gør jo bare, bliver helt tosset og får en frolik, og så er de glade. Det er fantastisk, faktisk. Det er fantastisk. Men hvordan kan man få dem til at gøre det? Jamen, det er jo bare sådan noget med, altså bliver de jo glade, tror jeg. Okay. Øjeblik. Skal jeg holde pointen? Det var det, du skulle have gjort, hvis jeg fandt den ud. Ja, pis. Ja, det, der sker nu, kan jeg lytte, det er, Anders er ved at finde tre forskellige klip med hunde. Jamen, jeg tror, jeg har fundet nogle meget lange hunde. Prøv at lade os høre. Okay. Ej, nej. Hvad hedder det? Vi har fået besøg Nå, af... Nå, hund, siger du? Vi har fået besøg af narkohunden. Så, Rollo. Kelko. Kelko. Og Kelko, vi har lavet en lille udfordring til Kelko, at vi har lagt en bane. Polsk amfetamin. Polsk amfetamin et sted i lokalet. Og spændende er jo nu, hold nu kæft Kelko, om Kelko kan finde det. Ja. Anders, slipper du Kelko fri? Ja, så prøver vi at tage... Og vi kan sige lidt, nu skal jeg måske lige... Jeg holder lige Kelko for... Jeg holder ham lige for ørerne. Ja. Det vi har gjort, vi har lavet en lille fælde, at der nede under... Den polske amfetamin ligger 6 stænger trotyl, ikke? Jo. Og det spændende er jo, om det så er en narkohund eller en bombehund, vi har fat. Er du klar? Nu slipper jeg Kelko, ikke? Jo. Sådan. Jeg kan sige, Kelko er på vej rundt i lokalet. Han snuser rundt. Du skal ikke snuse mig i skridtet. Nej. Kelko er jo en bassethund. Ja, det er Kelko. Og det er helt savler meget nu. Ja, den har det der spytgardin, der hænger ned i dine bukser nu. Ja. Men se nu Kelko ind. Nu strammer det lidt. Kelko, har du fundet noget, Kelko? Hvad er det? Nej. Hvad er det? Så hvad er det? Se nu, Kelko ved. Det, der sker nu, det ser ud med, at Kelko har fundet noget i en husfred. En blomst, vi har stående herovre. Og det er som om, at Kelko nu... enten vil Kelko ligge sig ned og rulle, eller også... Og hvis Kelko dør, så finder vi ud af, hvad der sker. Lad os se. Kelko, er du der, Kelko? Kelko, er du der? Ja, det er godt. Den har færd. Jeg tror, den har færd. Anders, tænder du lunden? Lyden skulle jo komme hurtigt. Nå, nu har Kelko fundet det. Ej, men jeg ville have haft en lyd af en bombe, der for rent faktisk var god. Ja. Og så er det sådan noget, der tager 100 år. Vi prøver det igen. Kelko. Så, så har vi sluppet Kelko ind i kantinen. Det er en lyd, der hedder Bombe 4. Hold da kæft. Noget gøjl, det her. Jeg tror, det er inden for i DR's kantine, hvor... Så kommer David. Ej, det er kraftedeme flot. Danmarks Radio. Hold nu kæft. Ja, det går nok. Så er det en Kelko. Der var selvfølgelig ikke nogen Kelko. Jo. Kelko var her, ikke? Kelko var ham. Nu skal Kelko sove. Om et øjeblik tager vi bare en programoversigt, så er den overstået, og så kan vi sige, at det bliver et godt program. Her er et godt nummer fra et godt orkester, der hedder Grand Avenue. Det er tit ikke gang. Behøves det ikke at være særlig svært at skrive en god popmelodi. Nå. Og det her nummer er pisse. Undskyld. Smør. Røvhammerne. Lortefedt. Ja, det er fedt. Grand Avenue og nummeret hedder Closer. Ja, ja, det er Coldplay på dansk. Ja, ja, det lyder som jul. Det er bare godt nummer. Det er godt orkester. Svært er det ikke. Mm. Inden vi tager en programoversigt, vil jeg godt lige læse noget op. Normalt gider vi jo ikke at tage de der en skør verdenhistorier og for Ekstrabladet, eller i øvrigt nogle af de historier, som regel er... Hey, et godt tip, kære lytter. Der er et program, der hedder Mennesker og Medier, som er et helt fantastisk program, der bliver sendt på P1. Radio. Som er Danmarks næstbedste radiokanal efter P3. Ja. Lasse Jensen er vært. Ja. Og det er et fantastisk program, og man kan downloade det som podcast, og jeg vil gå ind på dr.dk/mennesker og medier. Og finde det program, hvor at, han har, jeg mener det, Tossemassen, Poul Madsen fra Ekstrabladet og nogle andre inde, hvor de sidder og snakker om de mest læste historier på de store dagblades hjemmesider. Ja. Der er der også sådan en hitliste over de mest læste historier i løbet af dagen eller ugen. Og selv på seriøse, såkaldte seriøse aviser som Berlingske, Politiken og Jyllandspostens hjemmesider, der er tophistorier og sådan noget som... Hest med to hoveder født under vandet. Nemlig danske mænd har små tissemænd, eller... Hvilket er løgn. Døde og gas med i sexklub, eller stod den stil, ikke? Ja. Også dem, der siger, det er jo fint. Og Ekstrabladet, det er jo ikke andet, kan man sige. Men jeg vil godt læse noget op, fordi den er faktisk meget sjov. Altså fra Ekstrabladet? Ja, fra Ekstrabladets hjemmeside, ikke? Det gør det, gør det. Det er sådan en skør, skør tosse verden, ikke? Og så, helt godt. Og det er muligt, at den har været i nogle andre programmer. Jeg ved, Kenneth K. kunne aldrig finde på at tage den med. Tony og Sara, jo. Godmorgen på tre, helt sikkert. Den har måske været det, den er bare, jeg læser den op. Kom nu. Det er en 48 mand fra New Zealand, som er blevet dømt for at spilde politiets tid, efter han har hævdet, at han er blevet voldtaget af en wombat. Ja. Arthur Craddock ringede i sidste måned til politiet i et eller andet sted, for at sige, at han netop i det øjeblik var ved at blive voldtaget af en wombat og havde behov for hjælp. Hello, sir. I'm in the middle of being raped by a wombat. Senere ringede han igen og sagde, at wombatten nu havde trukket sig ud. No, wombat is rejected, sir. Jeg vil godt trække voldtægtsanklagen tilbage, for nu har han trukket sig ud. Det er jo ikke, den fungerer det jo ikke. Nej. Men bortset fra, at jeg nu taler australsk, har jeg det ok, siger han så til politiet. Og jeg er overhovedet ikke ondt bag i. Og så siger politiet, det er ikke rigtig sjovt telefonvis. Og alligevel, jo, det er det. Det er dagen lidt. Altså... Slægter, Kenko. Jeg vil sige, jeg har svært ved helt at grine af den historie, fordi jeg selv har haft en meget uheldig oplevelse med en wombat, da jeg var på Tasmanien, som vi allerede har nævnt en gang, oppe i den zoologiske have, som prinsesse Mary, kronprinsesse Mary, jo fik skænket to tasmanske pungdjævle fra, dengang de blev gift, de to der. Og der fik jeg lov at holde en lille wombat, som virker som et sødt lille dyr, og så lige den havde indyndet sig, så satte den tænderne i min næse, og det var en meget smertelig oplevelse. Er der billeder af det? Ja, det er billeder af det, og det går stadig ondt at tænke på. Så det er måske lidt svært, fordi det er meget tit de dyr, der ser utroligt søde ud, som er nogle sataner. Der står også her, wombatten er et australsk dyr, der ikke lever vildt i New Zealand. Den er på størrelse med en lille gris. En lille gris, jeg har en adfærd som en lille nazist. Godt. Her er en program også. Det er et lille næsedyr. Det er et lille næsedyr. Her er, hvad vi har valgt at bringe i Tort Sparta i dag. Ja. Vi har en indledningssnak, som vi allerede har talt lidt igennem, men vi mangler stadig Mystic Mary og den døde undulat. En historie snak, fra en ekstra... Undskyld, snak om en skør verden. Hold jamen, det er kun fordi, der er en læser, Anders, jeg ved ikke, om vi er i programmet, men jeg vil bare lige sige det her. Der er en læser som er fra England, altså en dansk læser i England, ikke? Mm. Mette, som i toget fra London til Brighton finder et blad, som hedder Pick Me Up, som hun har sendt til os, fordi at hun der har fundet den engelske version af John Ser Alt, som er Mystic Mary. Ja! Og der er et brev til Mystic Mary fra en ældre kvinde, som hedder Susan, som har mistet sin undulat Bluey. Og jeg ved ikke, bør det læse op på originalsproget, det her? Ja, skal vi ikke vente? Jo, det gør vi, men det er så får vi Gry til at læse det op. Hun ja, det gør det vi nemlig. Angelsaksiske tunge mål. Gry er jo... Hun er jo... Ja, i amerikaner fandt jo ikke selv på engelsk, bare så du ved det. Nej, det var jo noget, der blev indført. Ja, det kan man sige. Godt. Det var heller ikke indianerne, der fandt på det. Altså dem, der boede i Amerika først, Gry, før I kom. Ja. Møvende. Forpulede I og spaghetti og hvad I ellers var. Jeg så The Assassination of Jesse James by the Coward John et eller andet i går. Rimelig lang titel. Meget spændende film. Men der var en på et tog, som blev røvet af Jesse James. Og så ville han ikke give sine penge, og så sagde... Jeg forstår ikke engelsk, sagde han så på dansk. Der bliver jeg stolt. Og det er Brad Pitt, der spiller Jesse James, ikke? Så der er stået en dansker i et tog og sagt, jeg taler ikke engelsk til Brad Pitt. Fuck you. Så kan du lære det. Sådan. Nå. Vi har lidt højtlæsning fra en bog, der hedder Lotte og Per. Ja, anderledes i dag. Det skal du for så har vi indslaget, hvor blev de af, og hvad er de blevet til. Det er jo det indslag, hvor folk, der har prøvet at have den store succes... Ja. Du ser røde i glemsen, men i dag handler det om Raiden. Boybandet Raiden. Som du kan, hvis du kan huske det fra det der tv-program, der hed X-Factor. X-Factor, ja. Så er der Spidernes føljeton. Det er jo egentlig ikke vores. Det er TV2-værets føljeton. Ja. En ganske blå majses liv og levende. TV2-været har nu prøvet at, hvad kan man sige, okay, spiderne, fuck jer. Yeah. Vi gør det, at vi lader alle en hver få mulighed for at følge den her spider-ting. Vi lægger majsen på nettet. Vi lægger majsen på nettet. Og det er så lavt et trick. Men vi stopper ikke, nej. STV. Det kan I glemme. vi intensiverer vores monitorering. Det kan I regne med. Vi har ansat 4 mennesker bare til at se på det skide lille webcam. Så er der dialekt og diktion. Sjov med tyskere i dag. Med, og vi har allerede hørt den første. Anders Schwarzenegger, som teknisk set er østriger. Mm. Men han taler sjovt alligevel. Og derfor er han med. Læg dig, Kjeldgo. Nej, det var sgu da Arnold. Arnold. Og så kan du godt regne med, at vi skal introducere en ny lytterservice. Nemlig det segment, der hedder Radiodyrlægen. Radiodyrlægen. Så har vi forhåbentlig forbindelse til en sydafrikansk healer. Ja. Takket være Rebecca. Ja. Og så er DR2 introduceret en ny tv-personlighed. Og det er her, det med løgne kommer ind. Det er sådan en slags ung Søren Ryge, kan man sige, ikke? Jo. Han hedder Frank. Nej, Frank Eriksen. Og vi skal høre, hvordan han fletter sine hjemmedyrkede løg. Løg. Og så er der det russiske hjørne og tillidsbingo. Det er et tæt pakket program. Det kan man sige. Om et øjeblik tager vi indslaget Hvor blev de af? Og hvad blev de til? Og hvis vi er heldige, så er det lige præcis nu. Eller hvis man er heldig, så har man fri nu. Fra skole. Her lidt over 2:30, ikke? Jo. Og det her, det er jo altså... Det er Alice Cooper. Jeg vil godt lige sige, at jeg havde, da jeg gik i skolen, Herr Bur til musik. Og Herr Bur havde verdenshistoriens største mandolinorkester, som var opbygget på frivillig basis, og en utrolig returkommission til en eller anden violin- eller mandolinproducent, som Herr Bur gør ud fra, modtog utrolig mange penge fra. Fordi da det var på sin højde, så var der omkring 1.000 mandolinspillere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Og det gjorde, at meget musikundervisning var koncentreret omkring mandolin. Og det var vi lidt irriterede over på tidspunkt, fordi mandolin er et frygteligt irriterende instrument. Så på et tidspunkt, efter et massivt pres fra klassen, så fik vi lov til en gang den første time i hver måned at tage en plade med. Skiftevis, ikke? Som ikke havde mandolin Som man selv godt kunne lide. Og så måtte man spille et nummer fra den, og så kunne vi diskutere nummeret sammen med Herbur i klassen bagefter. Mm. Der var Ole, min bedste ven, den første, som tog en plade med. Og det var nemlig Alice Cooper. Han spillede så den her sang, hvorefter Herbur han aflyste hele traditionen. Det lille segment. Efterfølgende så druknede resten af året i mandolin. Så skal du have Bur. Bur. Sur. Men se, have Bur sur. Hvem der... Vi havde også en huskærenslæring, der hed Fru Torkelin. Og prøv lige at regne ud, hvad det kunne blive til. Torkelin, ikke? Torskelin. Torskeslim. Ja. Så røg man i opsen. Hvad var det, vi gik og snart går på vej ud til parkeringspladsen? Det ved jeg da ikke. Snart. Kæbe. Præstens kæbe. Knækker næppe. Ja, tykke kæbe knækker næppe. Prøv at sige det 10 gange rigtig hurtigt. Ja, det er til din religionslærer. Tykke kæbe knækker næppe. Tykke kæppe knækker næppe. Hvor blev de af? Hvad blev der af dem? Og hvad blev de til? Jeg vil godt læse op af vores manuskript, fordi vores hårdarbejdende redaktion sidder og skriver ned hver dag, og det er dumt ikke at bruge de ord. Absolut. Det spilder ord, det spilder tryk, det spilder papir. Spild det Guds ord på alle, Lars. Mediestjerner kommer og går, og efter at have oplevet at blive tiljublet af store folkemasser, er det ofte svært at vende sig til en hverdag, hvor man ikke bliver genkendt på gaden. Claus Riskær fra Accumulator Invest, Peter Assenfeldt fra Maria Hirse og Peter Brikstofte fra Farum. Mm. Alle mærkede de opmærksomhedens beruselse og den overvældende tomhed, som kom efter den pludselige succes. I dag skal vi høre om boybandet Raiden. 3 gutter, som blev kendt for at deltage i tv-programmet X-Factor, og som siden vidt og bredt kom vidt og bredt omkring i verden. Her fortæller de to overlevende medlemmer, Milo og Mike, lidt om Raidens op- og nedture og årsagen til deres pludselige brud. Det udvikler sig højdramatisk. Efter så jeres første plade, så blev I jo bare simpelthen verdensberømte i Danmark. Det gik slag i slag. Æselsangen var jo et kæmpe hit dengang. Kæmpe. Ja, det var den. Kæmpe hit. Mm. Og jeg tænkte på det den anden dag. Så vi havde det ene hit efter det andet. Mm. Vi kan nævne sange som Åh Marie, jeg vil hjem til dig. Mange mennesker har spurgt os og spurgt mig, hvordan fandt de egentlig Åh Marie? Jeg ved ikke, om du ved det, men den oprindelige titel er faktisk Mary, don't you weep for me. Okay, ja. Yeah. Det er en gospel. Mm. Og så, da vi begyndte at synge Åh Marie, så sagde Åh Marie, jeg vil hjem til dig. Okay. Og der var den. Og der klikkede den. Ja. Der klikkede den. Ja. Så hey, der er den. Resten af historien. Hvordan var jeres turnéliv dengang? Når man så er ude torsdag og kommer på hotellet torsdag aften, så skal man have et stykke smørbrød, og så sidder man og sludrer og snakker og drikker lidt til klokken 4-5 stykker om morgenen, ikke? Og så op næste dag og videre op gennem Jylland, ikke? Og sådan kører det bare i 4 dage i træk, ikke? Og det er så måske det, at tingene starter? Hvor der er ingen, der drikker sodavand. Nej, der er ikke nogen, der drikker sodavand. Nej, det er det sgu ikke. Men så pludselig var det farvel. Hvad sker der? Jeg kom ind til en prøve en dag. Vi sad og ventede til kl. 12, og de havde ikke vist sig endnu. Jeg sagde til dem, I bliver nødt til at tage en bestemmelse om, enten holder vi op med at synge, eller også holder I op med at drikke. Mm. Så sagde de, ja, men de synes, vi skulle holde op med at synge. Det var en besked. Og så sagde jeg, hvad for noget? Ja, det synes vi skulle holde op med at synge. Mm. Jeg var fuldstændig chokeret. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi snakkede igen næste dag, der var ikke nok gørt. Jeg husker dengang. Hvor kæft, det er utroligt. Det er som, var det bare et par uger siden? I morgen er det hende der Denmark by Night, eller hvad det hedder, DKBN, eller hvad det hedder, score.dk/Arto/Freeway. Hvad snakker du om? Hende der... Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke gik videre. Det er min ekskæreste alt muligt. Nu tænker vi musik sammen. Nå, dem, ja. Ja, dem bliver Anne der, dem. Anne Søren og Anne, ikke? Anne og... ja, Søren. Anne og Lindorf. Der er faktisk ret mange lyttere, Anders, og de er jo de mest intelligente lyttere i verden, som har bedt om et afsnit af Misser. Så bliver det da Misser og Kittinger, og i stedet for Lotte og Per er anderledes. Jamen, Lotte og Per er anderledes, den har ikke skadet at vente lige en dag til. Skal vi tage lige et kapitel af Misser og Kittinger? Lige skal vi? Nej, vi tager det. Bare lige kort. Du får lov at vælge. Du skal bare fortælle, hvad er det gået på. Det er en bog, vi har fået tilsendt af Anne. Og Anne, de favoritdyr, Misser og Kittinger. Oprindeligt hed den katte og killinger, men Anne og Anne har med slettelak minutiøst skrevet Misser i stedet for kat, for det er der meget af humoren ligger. Altså, de har siddet med slettelak, og så har de taget et hvert ord, der hedder noget med kat, og så har de skrevet Misse. Og det er flot, ej, det er og vi er flot. Rigtig glade for præmien. Og vi læste i går valg af Mis, eller parat til Mis, tror jeg det var. Og så dag, så har du altså muligheden for, når Missen bliver ældre, blive ven med din Mis, valg af Mis, Missesnak, vilde Misser, eller hvilken Mis? Ven med din mis. Ven med din mis. Det er også vigtigt. Det er side 20, kan jeg sige. Skal jeg lige stoppe her. Ven med din mis. Bliv ven med din mis. Du skal behandle din mis med venlighed og respekt. Hvis du behandler den godt fra starten, vil den snart få tillid til dig. Og du får en ven for livet. Behandle din mis med omtanke. Slå aldrig din mis. Kast ikke ting efter den og råb ikke af den. Stryg den venligt fra hoved til hale og aldrig i den modsatte retning. Træk den ikke i halen og undgå pludselige bevægelser, især hvis den er lille, så du ikke forskrækker den. En mis har meget skarpe klør og krasser, hvis den bliver bange eller tror, den er under angreb. Den har også skarpe tænder. Det er jo en løgn, det var noget, de sagde. Nå, okay. Den har også skarpe tænder og bider, hvis den tror, at du vil gøre den ondt. De fleste misser kan lide at blive kløet bag ørerne og oven på hovedet, men de kan ikke lide at blive rørt på bagbenene og poterne. Vær meget forsigtig, hvis du... Ære den på maven og gør det kun med en mis, du kender godt. Stop, hvis den ikke kan lide det. Tal sagde til missen, mens du ærer den, og sig dens navn. Åh, vulva. Løft missen op. Læg den ene hånd under brystet og forbenene, når du løfter missen op. Støt, det kan jeg slet ikke forestille mig det her. Støt bagbenene med den anden hånd. Hold missen ind mod kroppen, uden at klemme for hårdt. Væk altid ansigtet væk. Hvis den skulle finde på at lakke ud efter dig, giv slip, hvis den begynder at kæmpe sig fri. Sæt den forsigtigt ned med det samme, men lad være med at smide den. Ja. Men vi vender tilbage ved en senere lejlighed med mere misse-info. Sådan der. Det er det Interpol, ikke? Vi må heller glemme den døde undulat. Og Ivo. Interpol fra albumet Antics og noget, der hedder Evil. Det er et dejligt nummer, jeg har hørt. Ja, det er et nummer fra 2004. Det er det, det er korrekt. Hmm. I vores hien efter at underholde danskere, der sidder ved radioapparaterne i disse timer, har vi i samarbejde med vores enorme redaktion, udviklet et koncept, som jeg tror godt kan gå ind og blive godt gammeldags holdbart. Konceptet hedder Radiodyrlægen. Det er en underfundig blik ind i dyrenes verden. Her i form af en slags quiz. I dag er det katte. Syge katte, Anders. Kan alle spille med derhjemme også? Alle kan spille med derhjemme. Ude ved radioapparatet? Ja, præcis. Eller også, hvis man har en kat, kan man jo også lade den deltage. Men det er ikke nødvendigt, vil jeg sige. Det lyder således her, oplægget til quizzen. Har du problemer med at diagnostisere, altså finde ud af, hvad der er i vejen, med dit kæledyr, gennemskue, hvornår dyret er glad eller ked af det, eller kan du ikke skue din hund på pelsen? Spejderne hjælper dig med dine problemer, og i dag skal vi høre, hvordan man hører, om en kat er syg. Vi spiller nu lyden af tre katte, og Anders, så skal du sådan set gætte, hvilken en af disse tre katte er det, der er syg, og hvad... om jeg så må sige, er behandlingen. Altså, så vi hører de tre katte? Vi hører nu tre katte, og så først siger kat nummer et, ja. Kat nummer to, og du ja. Siger, nu har jeg hørt det nok, ja. Og så siger efter den tredje kat, siger, hvilken kat var syg? Ja. Og så siger du, okay. Og siger, hvad er behandlingen? Og så det. Kan man vinde? Nej. Okay. Det er bare en sjov leg, kan jeg lytte? Det er en sjov leg. Jamen, er du klar? Ja, klar. Vi tager kat nummer et. Fed, at du har lagt doselandet ned under. Det synes jeg ret godt, faktisk. Det er underholdende, jo. Det var kat nummer et. Kat nummer et. Godt med doselatter. Ja, tak. Der kan det. Så kan man lige skrive, den med doselatteren. Ja, det vil jeg nu ikke gøre, fordi det er svært mere, hvor det kommer fra. Ja, okay, ja. Kommer kat nummer to. Okay. Der har du også lagt duselatter ind. Det er så godt nok. Det var kat nummer to. Der vil jeg så skrive også din notat, parentes, den med duselatteren to. Skriver jeg, ikke? Så ved jeg, hvilken en, der er vigtig, ikke? Ja, det er vigtigt til sidst, ja. Når du skal afgøre. Og det er altså, vi hører nu et klip mere, så det tre alt, og så skal jeg fortælle, hvilken en, der er syg. Hvilken der er syg? Af tre katte. Ja. Præcis. Er du klar til katte nummer tre? Ja. Den er fri for dåselatter, kan jeg sige. Det var så den. Kat tre, den uden dåselatter, skriver jeg så, ikke? Jeg bliver lidt forvirret. Må jeg høre etteren igen? Ingen problem. Den kommer her. Hvorfor? Der er en syg kat. Hold ja, eller er den? Det er jo det, der... Ja, må jeg så høre træerne igen? Jeg ved, jeg snakker jo på alle vores lytters vegne, der gider at spille med. Og det er også utrolig vigtigt, at man ikke fejldiagnostiserer. Nu kommer kat nummer tre. Kælgo. Det er der ikke til at sige. Den er svær, ved du, jeg vil sige... Ja. Jeg siger, vi skal nok have et svar. Kat nummer tre. Som er syg. Ja. Det er fuldstændig korrekt. Og hvad er behandlingen? Jeg tror selv, du har den. Hvis du trykker på knap nummer 9. Så kan du lære det, og så er der aftensmad til Kjeldgo, du. Så over i skolen. Værsgo, Kjeldgo. Ja, det er godt, Kjeldgo. Hvordan får man en hund til at lyde som en kat? Det ved jeg ikke. Jeg trækker en hård i bollerne. Jeg ved det ikke. Eller en dumt. Er det ikke sådan... Putter den i dybfrysen, og så tager man den over med en rundsav. Så siger den... Miau! Så var der en pointe på quizzen. Anyways. Vi kunne kalde indslaget, så gik der tid med det. Hvad hører vi? Vi hører Lulu Rouge med Sweeter Than Sweet. Ja! Yeah! Den 24. maj, der udkommer der et album, der hedder Bless You, med et dansk ensemble. Projekt. Som hedder Lulu Rouge. Og nummeret her er fra den plade. Og nummeret her hedder Sweeter Than Sweet. Og Lulu Rouge består af DJ Buddha og DJ TOM. Og de to er ligesom hovedmændene bag. Ja. Lulu Rouge. Men så er der et helt væld af gæsteoptræden af en måde. Blandt andet Trantemøller, Michael Simpson og Lulu-pigen, der synger her og så videre. I næste uge, her i De Sorte Spejder, der har vi helt eksklusivt albumpremiere på det album, som altså udkommer den 24. maj. Det er, der er lang tid til. Ja. Men vi vil godt varme op om noget, som bliver så godt og så dejligt, som Lulu Rouge er. Ja. Og det her nummer, Sweeter Than Sweet, det er Det er mumf. På vores hjemmeside, der er det Korskors og Spejder, klikker du, hvor der står playlister, hvis du gerne vil vide, du ikke lige fik fat i, hvad nummeret hedder. Altså, må jeg lave en quiz med dig? Ja, men du har 20 sekunder. Hvilken en af de her tre lyde er en Hyundai, som er rask? Det er den første. Ja, fuldstændig ret. Det er den raske Hyundai. Sådan skal en Hyundai-lyde. Her er Jule Tolborg med nyhederne. Klokken er 15. Let's start our special program of resistance training without weights. Push-ups. My method of doing push-ups between two chairs will give your chest the ultimate workout. Place your hands on two chairs shoulder-width apart and your feet on a bed or on a table. The reason for doing push-ups between two chairs is it will give your chest the ultimate stretch. Get into the upright push-up position and I will count out 30 push-ups. If you're a beginner, stop at 10. If you're an intermediate, stop at 20. If you're an advanced, continue on to 30. Ready? 1, 2, 3. Stretch all the way down. 5, 6, 7. And concentrate on your chest. 10, 11, 12, 13, 14. And keep going. 16, 17, 18, keep pressing, up, down, up, down, up, down, 5 more, up, down, up, down, up, down, up, down, and one big one, yes. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Velkommen til den anden time. Vi startede med Queens of the Stone Age og nummeret No One Knows fra albumet Songs for Death. Eller Songs for the Death. Sange for de døve, ikke? Ja, og vi kan læse selvmusik, men der havde vi også tidligere Silent Shout. Ja. Som også, men det er jo et enkelt tema. Ja, det er jo også kunst. Modsætninger mødes, ikke? Sådan en sød musik også. Godt. Men vi havde før det... Der havde vi jo ham her, prøv at høre. Let's start our special program of resistance training program. Without weights. Yes. Starter musikken. Det er guvernøren i Californien jo. Men hvad er det, der kører ned under guvernøren? Det er det her nummer. Det er et godt gammeldags amerikansk nummer. Og det er jo også gammelt. Jeg tror, det er fra 81. I forgrunden, der er det Steve Perry, og det er ikke, rigtig sådan pudelrock på den måde, men det er fantastisk. Jonathan Cain, som jo også var med ved det nummer, havde sgu langt hår. Ja, det havde han faktisk. Vi hørte lige, ikke? Jo. Det er et klassisk nummer. Journey og Don't Stop Believing. Så er der sjov lige om lidt. Journey og nummer, der hedder Don't Stop Believing. Er det ikke smukt? Ja, smukt er måske et meget stort ord, men det er i hvert fald fra 81. Igen fra tid, hvor jeg aner ikke, hvad jeg lavede. Jeg må have været syg. Ja, jeg kan ikke huske noget som helst. Nej, men det kan også huske. Jeg er jo alt for ung til at... I 81, der var jeg... Der var du knap født. Ja. Anders... Vi lige ved at finde et lydklip, men ja. Det ligger jo ikke i lydmateriale. Nej, men nogle gange... Altså, ja, det bliver det meget internt. Ja. Okay. Det finder du lige, mens at jeg siger, at det, vi leder efter, er, fordi en lytter har været sød at sende, at der på P4 i dag i programmet Danmarks Mester var en meget interessant næselyd. Ja, det er omkring, var det 13.40 eller 12.40? Altså, vi fik beskeden 14.15. Ja. Selve udsendelsen var i dag 13.40. Så det er altså en udsendelse, der har været sendt i dag. På B4. Og et spørgsmål omkring noget med astrologi. Hvor spørgsmålet som sådan er, men det interessante, og vi har jo ikke hørt det her. Skulle være verdens næselyd. Lad os høre, hvordan det lyder. Og her er klippet. Lad os prøve at høre en gang. Godt husk. Stop lige et øjeblik. Det er jo ikke verden, det er jo Niels Erik Bostad. Nis, undskyld. Bostad, ja. Vinder af radiopriser flere talrigere, end der er følgefod på marken. Ja. Så det er altså ikke en vært, det er Nis Bostad. Og manden, som jo også laver formiddag med Nis på P4. Programmet, eller på P4. Som er lavet i studiet, der ikke ligner en kulisse. Lige netop. Og hvor ulemanden jo og også kan se, at det ikke er lavet på TV Provinsenheden. Absolut. Nemlig ligesom, hey, hold stop en halv. Hvad? I går så jeg for første gang ham der... Ulemand? Mestmand Jam. Oh. Biver Pejlertsen. Nej, hvad hedder han? Erik Pejlertsen. Vi skal aldrig nogensinde spille klip fra hans... Men det er det mest... Undskyld mig. Han kører rundt i en grøn bil, tak til Opel. Og skal hjælpe et par i Aarhus. Ja, det er igen, det er produceret. Det fede er, kan man sige. Det er, Danmarks Radio har valgt at dele det sådan op, at her i DR byen, der kører man sjældent til Jylland. Det gider man simpelthen ikke. Der er fyldig imellem og ligesom irriterer. Og på DR Provinsenheden i Aarhus, der gider man bare ikke at køre til uden for Sjælland. Aarhus. Nej, man kører ikke uden for Aarhus. Det gør jo så lidt, at det er op til regionalradioerne rundt omkring i landet, eller i Jylland og på Fyn, at dække resten af landet, hvilket de øvrigt gør rigtig, rigtig flot. Det er derfor, det hedder regionalradioer. Præcis. Men man gider simpelthen ikke over på Olofs Palme Allé og køre andre steder, medmindre det er selvfølgelig, at Hammerslag skal til Florida, eller til Bahrain, eller andre steder. Så gider man godt lige at flyve. Problemet er bare, at man skal til Billund for at flyve til København. Der lukker man øjnene, når man kører uden for Ringgaden, så lukker man øjnene, indtil man er i halv 18 i Billund. Det er nemlig rigtigt. Og så flyver man, og så lukker man øjnene. Men åbner man igen, når man er i Bahrain? Nej, det der program, det var da så. Eller når man har fløjet i sin Airbus 340. Det gode er ved at lave sådan et gør-det-selv-program, det er, at man giver det et fuldstændig nyt touch. At man siger, ved I hvad, vi har haft rigeligt, vi har haft mange gør-det-selv-programmer. Vi laver et, der fuldstændig springer rammen. Hvordan var det, de springer rammen? Det er bare... Hvad har de gjort, Anders? Her er en familie, der har tre børn. Ja. De bor i en skide lækker lejlighed i Aarhus. Med på femte sal udsigt over havnen. Virkelig dejligt sted. Skøn. De kunne godt tænke sig en bænk. En bænk? En træbænk. En træbænk. Så ringer de til den rare nabo, eller hvad programmet hedder, og så kommer Pejlersen ud. Ikke Pejl, Pejder. Pejdersen. Pejdersen, ja. Erik Pejdersen ud. I sin blå Volvo. I sin grønne Opel. Og han bor i øvrigt på Djursland. Ja, men det er... Det er provins, der laver det, ikke? Modtaget. Så han kommer i sin grønne Opel. Ja, og så det, der er nyskabende ved det, det er, at man ser, hvordan at de laver bænken. Og det er bare sindssygt, at man ikke har tænkt på det før med alle de bolig- og gør-det-selv-program, der har været. Så er manden i hjemmet ikke særlig handyman-agtig. Nej. Fruen er den handyman-agtige. Ja. Og det, der er det fede og nye ved det her, det er, at så ser man, de tager mål. Ja. Til bænken. Pejdersen. Han fortæller forskellen på en rundsav og en stiksav, Thomas, og hvordan han lige kan komme ind i et hjørne, for det kan rundsaven ikke, så der skal han bruge en stiksav. Det er også bare vildt. Det har man aldrig set før i fjernsynet. Ja. Og fruen i hjemmet, som er handykvinden, hun får lov til at holde nu fast, og det er der også programmet sprænger fuldstændig rammen for de her programmer. Hvad gør hun? Ved at smøre kontaktlim, nej. Der skal tørre, hold fast, 4 timer. Nej. Det siger jeg. Det står på bøtten jo. Men det er ikke det samme som at få det at vide i et gør-det-selv-program. Ah, det tror jeg næppe, det er. Jeg vil også sige, der er en ting. Nej, men det der er det helt fantastiske, det er, da bænken er lavet, så kører han. Nej. Og det er bare, det er så fedt at lave nyskabende, og der bliver man altså også... Hvad laver de med en bænk? Der siger man også, og igen, altså det er bare, det fede er også, at man har taget en helt ny handyman, en som ikke er kendt fra andre handyman-programmer, på andre tv-kanaler. Der må man også give det af chefredaktionen. Ja. I en hånd med på vejen og visionært, sige, flot. Igen har vi lavet et fedt fjernsynsprogram. Der peger frem. Ja, men det er bare, fuck, hvor er det vildt. Man. Det er vildt, at man kan have så mange feel-good, gør-det-selv tv-programmer. Men også det, at man ikke bare vader rundt i det samme mulighed. Siger, vi laver bare et nyt, vi tager et sommerhus, vi tager et DR Feriefond sommerhus og laver et helt nyt program. Stop, der fuck, fik jeg... Fuck, hvor er det fedt. Jeg fik en idé der. Hvad med, om man lavede et gør-det-selv-program, som omhandlede fritidshuse? Hallo? Ej, det, nu stopper så kommer du. Jo, prøv lige at holde fast. Så kommer du ud i en bil med en handyman til et fritidshus, hvor de har... Jo, prøv lige at høre, den er mere nu. Så... Nej. nu kører det stærkt. Der er en kendt i et sommer, en kendt, prøv lige at holde op. En, jeg siger, John Hagen Petersen, for eksempel, ja, har et sommerhus et sted. Ja, hvis han vil være med, naturligvis. Det er ting, det er ting. Det er ting, simpelthen. Så jeg siger, eller nej, en vil godt fortsætte med, Peter Assenfeldt. Ej, det er frit. Det er lige mig. En kendt, ikke? Ja. Og siger, som har et sommerhus, vi kommer ud, vi ser, hvad er det for en slags sommerhus, hvad er det for en type? Vi går ned til den lokale, vi går ned til Opel i Midtbyen, og så siger vi, kan vi få noget kan vi sponsorere en grøn Opel? Ja, det skal ikke være den nye model. Vi varer, tak. Bare være noget på gulbladet, og så ud til sommerhus, og så ser vi først, hvordan ser det ud, og så bagefter, så siger han, jeg vil gerne have noget nyt til mit sommerhus. Ja. Det kan være en lampet over indgangen. Ja. Så kører man ud til et loppemarked, som der er mange af i sommerlandet. Masser af folk, der går til loppemarkedet. Nej. Man køber en lampet. Du er så vild. Eller nej, stop. Fuck, jeg har mere. Man køber tre lampetter. Nej, var du vild. På tre loppemarkeder. Og så er der quizdelen, der går ud på, hvilken lampet er den fedeste. Dyrest, ja. Dyrest. Nej, var du sindssygt. Og så vinder man... Nej, man kan sms'e ind og få et 10 nummer af Vimme Hus og Have. Nej, du er sindssyg, Anders, nu. Du er sindssyg. Fuck, det er et godt program. Kæft, var du vild. Kæft, var det også bare TV savner det der, ikke? Ja, men altså, det der med at have hands on, og vi er ligesom... det er et spejl for fanden, man holder op foran seeren. Hold da op. Må vi have fundet musik, Peter Lovs? Ja. På startknappen der. Kan vi få det? Start. Nej, det er næslyden. Nej, det skal jeg musik. Oven på det her må vi lige vende med næslyden. Ej, hvor er det sindssygt. Og hvis man så tager en gammel, falleret handyman fra TV2, giver ham helt nyt liv i den nye ramme, altså hvor det også er godt for ham at være med i et nyt program. Det er jo godt tænkt. Kan vi lige starte musikken forfra, Peter? Ja, det er næsten søm, vi snakker ind over, Peter. Kan du se det? Ja, ja, ja. Og han er også fordi, at han er ikke færdig på TV. Nej, kvinderne kan godt lide ham stadigvæk, du ved. Det kan de da, han har stadig hvide hår. Men er det også det med, der sidder sikkert også en redaktion et eller andet sted, som bare lige skal pures, så kører de videre. Og en chefredaktion, der lige mangler det der touch for at gøre deres TV-kanal. Det kan du nok regne med. Det og så Barnaby bagefter. Ja, ej, det er sgu for moderne. Jeg synes, vi skal tage Columbo en gang. Marble, Miss Marble, du. Miss Marble. Der er en, der peger frem. Sådan der. Kære lytter, om et øjeblik. Næselyd, hvad det så end måtte betyde, men her er kongen. Ja, Peter drengen, du. Ved du hvad, han var den eneste rigtige rock'n'roller dengang med Enghave Plads og Hitter House og hvad de hed. Otto Brandenborg var der også. Ja, ja, det er så... Hey, rolig. Ja, det er det. Nå, vi kom jo fra et indslag, der tidligere blev bragt på B4. Ja, og det er fordi, vi kom til at sige, Niels Boesdal, så kom til at sige, at han også havde et formiddagsprogram, som er på TV-Brindsenheden, og så var det blev sporet. Der er nogen, der vil høre det her nu, som måske også lytter til B4 og siger, det er da ikke Niels Boesdal, det er da Carlos Daunskær. Mm. Så vil vi sige, hvis vi siger, at det er Niels Boesdal, så er det Niels Boesdal. Ja. Og det kan vi bare ikke lave om på. Der er vist ting, hvor man må sige, stol på DR. Klippet var 1 minut og 38 sekunder. Det er en sød lytter. Vores lyttere, ja tak, I er jo verdens bedste lytter, har gjort os opmærksom på, at cirka 23 sekunder inden i det, vi skal høre nu, bemærk en næselyd. En vislen. Ja, men vi... Som Birte Wilke ville have sunget, ikke? Vi hopper ind, som man siger, i en samtale med en lytter. Godt husk. Ja. Ah, det kunne måske ikke lige være. Bo, du får en mere. Ja. Ja. Hvordan lyder den korrekte version af det her lidt forvrængede ordsprog, jeg kommer med nu? Mm. Brændt barn lugter ilde. Prøv lige at stoppe. Det er jo, man har også mulighed for at gætte med i quizzen jo. Det er det. Hvis ikke man vil høre efter næselyden. Ja, det er rigtigt. Har du gættet på den der? Nej, jeg venter bare på næsen. Undskyld, ja, det er baseret bare at fokusere på næsen. Jamen, det er også klart, brændt barn lugter ilde er et forvrænget ordsprog. Hvad er det rigtige ordsprog? Man skal ikke kaste med sten, hvis man bor i et glashus. Det er derfor, vi er på P3. Det er, fordi vi kan den slags... Gå til troet efter mælk. Ja, man skal ikke gå over åen efter lange, Jens. Ja, Whip Jens. Nå, det var det ikke. Hvad med Whip Jens? Se, hvordan det er. Smidt væk som en karklod. Han har klaret sig godt. Ja. Nå. Skyr ilden. Ja, ja. Hvad for? Så kom der jo 2 point ind på konto. Det var skyr ilden. Skyr ilden. Nå, Nis. Så kommer næsen snart. Hun der. Det var godt. Og så kan vi spørge Erik om følgende. Hvilket stjernetegn, Erik, er man født i, hvis man har fødselsdag den 1. februar? Hvad er man så? Nej, men... Det er... Nej. Jamen, kender du ikke det? Du kan sidde, og det er jo det, der tit sker, når det bliver pinligt. Så kan du sidde, du synes, din næse er fri fra busmænd. Ja, der er ikke noget. Pludselig er der en, der bare falder ned, og så ligger den. Den gider ikke at falde helt ud. Nej. Den ligger heller ikke, så man kan se den. Den ligger så lige på halvvejen. Cool den ligger på halvvejen, og så ligger den der. Drypventil. Ja, fuldstændig at køre op og ned, som i sådan en pingpongmaskine, du ved, eller pinballmaskine. Ja, det er ikke engang løg. Vi kører videre. Ja. Hvor er vi henne stjernetegnsmæssigt den 1. februar? Ja, så skal vi lige have svaret. Ja. Ja, men jeg er nødt til at have svaret. Vandmanden må det være så. Ja, jeg kigger lige i mejlanden. Ja, hovsa. Næh, filofaxen siger vandmanden. Kan det være det rigtige svar? Vandmanden. Ja, der er formentlig nogle kvinder, der vil sige, jeg ved ikke, om Bolig skriver under på det og siger, at det er de fleste mænd. Men, sådan der. Det er fandme et godt næsehyl. Om et øjeblik spiller vi Tjettes Bingo, ikke? Jo. Men så hører de her. Ham her. For vi er i studiet snart. Jeg kan ikke huske, hvilken dato. Der arbejdes hårdt på sagen. Han er rigtig god. Han hedder Sam Sparrow. Ja. Og det her nummer, det er meget dejligt. Det var Kjeld Tolstrup, der introducerede os for det på et tidspunkt. Jeg kan, kan en lille god historie med Joao og Joao's manager. Om lidt, så spiller vi også Joao om lidt, ikke? Ja, fedt. Det her er Sam Sparrow, og nummeret der... Sparrow. Sparrow. Sam Sparrow, ikke? Spirit. Asch, hvad sker der? Og nummeret der hedder Black and Gold. Det er Chittes, jo, tak lige om lidt. Asch, og slag dog, ikke? Grønjakkerne, mand. Forfag. Ja, fuck ja. Shortjakker, hvad sker? Hvad sker? Slap af. Slap af. Slap af. Det er nummer, ikke? Det er pisse dejligt, og jeg ved godt, at vi har bandet meget i dag, og det vi er ked af, hvis der sidder unge mennesker derude. Og som sprogligt tager vi lære. Det tror jeg nu ikke, der gør. Og hvis de gør, så vil jeg sige, så bør I finde nogle forældre, der gider passe lidt bedre på jer. Ja. Ansvaret fralægger vi os naturligvis. han hedder Sam Sparrow, og nummeret hedder Black and Gold. Han kommer hen og spiller live snart, inden vi går på sommerferie den 23. maj. Og Sam Sparrow, han er lidt ala Joao. Ham vi jo også havde inden, og Joao skal vi høre om lidt i liveudgaven af Beautiful Lie. Og via Kjeld Tolstrup vil jeg gerne overbringe følgende besked til hele redaktionen. Og dig også. Og lytterne. Det er Joao's manager, der har kontaktet Kjeld Tolstrup og sagt, kære Kjeld og de sorte spejder, tusind tak for den enorme opbakning, I har givet Joao. Danmark er det land i verden, hvor han har størst succes PT, og det kan tilskrives jer og ingen andre. Ej, det kan jo altså tilskrives ham selv. Vil jeg så sige, det kan tilskrive vores lyttere. Ja, præcis. Og det, de skal jo købe. Jamen, helt seriøst, det kan tilskrives vores lyttere. Det er ikke... Fordi at du, kære lyttere, har givet... vi har spillet noget i radioen, som vi selv synes var godt. Du har synes, det var godt også. Og så har du måske købt pladen eller købt en billet til en af hans koncerter den 5. 6. juni her i Danmark. Hvad ved jeg? Og der skal jo mere til, at man synes, det er godt, og så er der lang tid lige frem og så reagere på det, ikke? Det er jo der, de lytter. Det mener, når man, det er jo, man kan sige, for ham er det selvfølgelig godt, at der bliver solgt nogle plader, fordi så kan han tjene nogle penge og leve af det. Men det er bare det, at folk, lytterne, vores lytter, Anders, de tænker, det kan jeg godt lide. Og, og det sjove er, Kate Nash for eksempel, hun har ikke solgt lige så meget. Altså, hvordan kan man også måle det? Salgstallet, ja, det er jo ikke nødvendigvis. Det er vi jo ligeglade med, det er jo pladselskaberne, der skal lægge rode med det. Ja. Men hun var ikke lige så succesfuld som Joao eller Amy McDonald var der. Hun var herinde. Så det er meget skægt at se. Hende var folk ikke lige så vilde med, at de kunne holde i Amy og Joao rigtig meget. Det er ikke helt til at sige. Jeg tror, men det er også bare en fornemmelse, at Sam Sparrow også vil falde i smag. Fordi han virker som en meget behagelig mand. Og er lidt Joao-agtig, fordi han kommer kun med en guitar også, og kan også ting. Han har også nogle sampler med oven i hatten. Peter tror... Lovs, vores tekniker, sidder der nu og vil ham lidt spørge, hvad dato er det? Hvor mange instrumenter kommer de med? Hvad tid kommer de? Kommer de en hel turbus? Og skal de ind af den anden dør? Er det første eller anden time? Og hvad for plejning? Ja, og er det en Gibson, eller er det en El Rey Fender? Jeg vil sige, jeg håber, at Katie Tunstall på et tidspunkt kommer forbi. Hun kan jo også lave det nord med den ene guitar og sampling. Ja, men hun må komme med et helt band, hvis hun havde lyst. Nu er det. Er vi klar? Ja, det er det. Tjettes Bingo er en leg med tal og store præmier og ord. Også lidt om ord, ja, det er rigtigt nok. Ja, jeg læser tal op. Man laver en plade, når man mener, man har en række fuld. Så ringer man ind på 70 3 gange 20, og når vi siger hallo, så siger man Tjettes Bingo, og så tager vi den derfra. Det er ikke mere indviklet end det. Nej. Vi har haft mange vindere gennem tiderne, og skæbnen eller tilfældet ved, vil, at vi i dag har forventninger om, at vi får vinder nummer 403. Og det er jo en slags lidt rundt jubilæum. Må jeg sige, lytter nummer 403 kommer ind. Det er lidt ligesom i Anders Sand. Ja, det er. At så kommer han ind i supermarkedet, så er han kunde nummer 1 million, og så får han... hele indkøbende gratis. Eller Fedt og Højben kommer ind lige før ham, eller hvad det nu er. Ja. Jeg vil bare sige, hvis der er nogle unge drenge eller piger derude, som bor et sted på Sjælland, som kører i tunede biler, og det må gerne være folkevogn eller Audi'er, så ring lige deltage i quizzen, for det er egentlig lidt vigtigt, fordi at, hvorfor det er, det kommer jeg tilbage til. Det er, fordi jeg godt vil... Du ved, at man laver dit arbejde her nu? Ja. Hvorfor ikke? Jamen, hvorfor ikke? Ikke? Jeg vil også i den forbindelse, er der nogen, der har... Skal jeg også vende tilbage til det om lidt? Skal vi ikke tage det nu? Jo, det er fordi, sig. Anders og jeg... Vi er på mandag til tirsdag. Nej, men det er altså på mandag i virkeligheden, men tirsdagsavisen er den avis, der hedder Metro Express. Som er en gratis avis. Som man altså ikke betaler penge for at få. Der har vi fået lov at være chefredaktører. For en dag. For en dag, og det vil sige, at vi pludselig har ansvaret for og en hel avis. Mm. Hvad skal man vide, osv. Det er jo noget stressende noget, også for os, som er vant til en 2 timers arbejdsdag. Pludselig er den op på 3,5-4 timer, jeg ved ikke, det er fuldstændig sindssygt. Så vi er gået lidt i selvsving, og du har en opgave, jeg har en for nu at sige det helt. Ja, som det er. Resten skal vi bare uddelegere, ikke? Kasper fra Thy skriver den klumme. Han skriver en klumme til tirsdag, og resten skal, der skal vi fyre nogle medarbejdere og ansætte nogle andre. Det kører på skinner. Problemet er, at vi også skal skrive 2 artikler selv. Ja. Du har fået opdrag med at anmelde en bil, og jeg skal lave en livsstilsreportage. Ja, tak. Vil du lave din efterlysning først? Jeg efterlyser folk på havnen i Korsør, eller hvor kører man egentlig hen? Hvis man godt kunne tænke sig at møde, hvor samles man, det er godt, når man kører rundt i tunede biler, eller i biler med godt T. Hansen-kit på? Spjald er et godt bud. Ja, men det skal helst være på Sjælland eller Fyn. Ja, det er egentlig lige meget. Og hvor samles man, hvis det er på torsdag aften, for eksempel, eller i morgen aften, eller eller på fredag. Torsdag er en meget Torsdag aften. Hvor samles man så henne, hvis man alligevel har en pisse lækker slæde, som er tunet af det ene eller andet, og kunne man tænke sig... Og det er ikke sådan noget autostereo, vel? Nej, det er motor. Kraft, det er motorkraft og kits og spoiler styling. Og skøjter og vækhænger, hænger, vinger og det hele beduljen. Fordi det skal jeg bruge i den biltest, for jeg skal nemlig teste en Audi S5 og en Volvo V70 V6. Og de biler, og derfor skal jeg skal bruge nogen, der kan hjælpe mig med at være med til at anmelde den her bil. Præcis. Jeg har det, jeg vil godt efterlyse. Jeg skal lave en livsstilsreportage med temaet rod. Rod er på vej ind igen, og har man rod derhjemme, så vil jeg være utrolig taknemmelig om, hvis man vil tage et billede. Der er mange, der har kameratelefoner nu om dage. Vil I ikke være sød at tage et billede af jeres rod? Og helst gerne også detalj, altså detaljer i rodet er jeg meget interesseret i. Altså ting, der er stablet på en speciel måde osv. Send det ind til mig på satansyngels.dr.dk, så vil det nyde frem i avisen, fordi jo mere rodet, jo bedre. Og madrester er fantastisk interessant. Og man skal selvfølgelig maile også til satansyngels.dr.dk eller sms'e, hvor det er, og hvor samles folk på havnen et eller andet sted, eller på torvet, eller sådan noget med deres biler. Ikke? Og det var altså en efterlysning. Og nu til tallene. Første tal i dag er nummer 14. Man ringer 70-20, og husker at sige tættes bingo som det allerførste, når man kommer igennem. Nummer 14 og nummer 25. 25. Nummer 70. 70. Mm-hmm. Nummer 71. Og nummer 33. 56. 4. Og nummer 8. Nej, det er du nok. Nummer 5. Ja, det var vores telefon. Nummer 9. Der sker noget med telefonen. Bare gå videre. 79. 79. Og nummer 63. Ja. Yeah. 300. Ja. Yeah. Nummer 80. Hallo? Tillesvingo. Nej. Ah, hvor er det smukt. Tillykke. Hvem har vi igennem? Det er Simon. Hej, goddag, Simon. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Ølsted. Tillykke med det, Simon. Er det selve Ølsted? Det er selve Ølsted, ja. Upsen. Downtown Ølsted? Nej, det er faktisk ikke downtown. Nå. Hvad? Ja, lige ved fodboldbanen. Hvad er postnummer til Ølsted? Det er 3310. Okay. 3310. 3310. Anders, hvor er vi så henne i landet? Vi er i Nordsjælland. Ja. Vi er omkring Frederiksværk. Frederiksværk, det tror jeg. Er det korrekt? Det er ved Guldkysten, ja. Mm. Ja. Og hvad, undskyld, det var Martin, ikke? Simon. Undskyld. Det var Simon, ja. Simon, må Anders spørge dig om noget? Det må han godt. Simon, hvad laver du til daglig? Jeg studerer. Hvad læser du? Jeg læser fysik. Nå, for søren, på det, der hedder universitetet, eller... Det er i København, Stok. Ja. Hvad har du om i fysik PT? Jeg har faktisk ferie nu. Nå, det var da lidt tidligt. Ellers har jeg haft om termodynamik. Termodynamik. Anders, det er jo lige dit fælde. Om at alting søger mod kaos. Ja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jo, det tror jeg nok. Simon, hvad gør det ud? Alting søger mod kaos. Ja. Er det fordi, at det vil jo egentlig være et godt emne til dig. Ja, det er egentlig meget rigtigt. Men er det fordi, at kaos er i virkeligheden en form for bagvendt ro? Ingen gang til. Jamen, altså. Ej, Simon, der vil jeg lige sige. Nu bliver det lige teknisk nok. Nej, der lød det som om, at der var udfald på telefonen eller noget andet, men det var fordi, du ikke helt forstod det. Og det er okay. Læser du i virkeligheden fysik? Ja, gør du det? Jeg læser fysik, ja. Nej, det er godt, Simon. Man går ikke lige, slykker ikke lige termodynamik ud. Nej, det gør man altså ikke. Men hvorfor har du ferie allerede nu, Simon? Det er fordi, vi er færdige med eksamenerne. Nå. Ja, og hvordan er det gået, ved du det nu? Jeg ved det ikke endnu. Det er skriftligt. Det kommer om et par uger. Ja. Men du vil godt mod. Er det første år? Det er første år, ja. Simon, hvor gammel er du, må jeg spørge det? Jeg er 22. Ja. Ja, og Simon, bor du hjemme hos mor og fatter? Jeg bor nede i kælderen, ja. Ja, ja. Og det, er det tilladt at bo i kælderen? Det er tilladt, ja. Ja. Simon, du skal vel også snart fra redden. Jeg mener, det er 22, jo det er fuld zonekort fra Ølsted til København jo. Ja, det er alle zoner, ja. Ja. Jamen, jeg har søgt noget kollega. Ja. Ja. Men du er ikke sådan, du er ikke ligget i sovepose ude foran kontoret, vel? Nej, det har jeg ikke. Nej. Det er også fair nok, Anders. Jeg flyttede jo lidt sent hjemmefra selv, så jeg kan jo ikke. Jeg ved, du flyttede hjemmefra som 12-årig, men det var jo mere en sag med kommunen, ikke? Ja, det var noget. Lad mig sige det. Jeg havde da en anden familie, jeg boede hos et stykke tid. Og snart den tredje, ja. Forhåbentlig i morgen. Og så blev det nede på hjemmet, ikke? Jo, men Sølager. Det der kom noget godt ud af det, vil jeg sige. Så flyttede jeg på Sølager. Og hvor tit tager du kulhuset Sølager-færgen egentlig, Simon? Den har jeg aldrig prøvet. Hvorfor? Du bor næsten ved siden af. Det er faktisk synd. Det er fandme en flot færge. Ja, den har været lukket ned for et stykke tid siden. Men hvorfor? Den er kommet op og køre igen. Hvorfor? Ja, den blev kablet. Vi ved det ikke. Ja, den er med kabeltrukket. Det er en af de sidste kabeltrukne færger, vi har. Men alligevel, for at den leger, at den er en rigtig færge, ikke? Absolut. Så siger den, prøv at høre, når det blæser for meget, kan jeg ikke sejle. Prøv at høre, det er et kabel for fanden. Du kan sejle i en fuld orkan. Mm. Simon, har du nogen kæreste? Nej. Hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Men altså, det er ikke sådan, at så du har valgt ikke at have nogen kæreste. Simon, du lyder som en rar fyr, ikke? Ja, du lyder som en, som har en kæreste. Ja. Simon, er du til mænd eller kvinder? Jeg er til kvinder. Ja. Og har der været nogen specielt i dit liv inden for den sidste år? Nej. Nå. Hvad med det inden for de sidste par år? Ikke det store. Simon, hvad inden for de sidste 3, 4, 5, 6, 7, 8 år? 7, 8 år. 8 år siden, ja. Nå, okay. Men der var du 9. Og hun hedder Irene og gik i parallelklassen. Men prøv lige at se, Simon. Fysik er jo også et fag, som tiltrækker mange mænd. Er det ikke korrekt? Jo. Og de kvinder, det kan, der... Det kan nogle gange være svært at kende forskel på drengene og pigerne på studiet. Nemlig. Jeg tror, det var det, Anders var bare inde i. Der er meget langt. Der er mange og langt over. Ja, er det dit problem, eller er det kvindernes problem, Simon? Jeg tror, det er vores begge problem. Okay. Simon, gør du noget? Kunne du tænke dig en kæreste egentlig i det hele taget? Eller studiet? Hvad er det, hvilken pige? Nok ikke studiet, nej. Simon, hvilken slags pige kunne du godt tænke dig? Prøv at fortælle, hvordan det er måske meget god idé. Er det et datingprogram, det her nu? Ja, lidt. Ja, det er lidt. Nej, det er mere, det er meget godt måske nogle gange at danne sig et billede om, hvad vil man egentlig gerne have? Og så pludselig, bum, så står hun dernede ved kulhusfærgen og skal have trukket et kabel, som man siger. Det er jo sket før, Anders. Jeg ved ikke, hvordan mødte du din kæreste, Anders? Anders. Det var gennem arbejde, tror jeg. Det var gennem arbejde. Ja. Det var det faktisk. Der kan Simon jo ikke være med endnu, fordi han studerer. Har du et arbejde ved siden af studierne? Ja, jeg har spillet bordtennis med nogle knejde. Ja, det er jo nok her. Det er ikke lige det, man skal. Man møder. Det kan også være an på, at du... Så bliver det halvkriminelt. Ja. Så skal du melde dig ind i DSU. Eller hvad med noget yoga? Yoga? Ja, det er bare... Hvis man er milfman, du ved, det er mere... Nej, det er rigtigt. Ja, det er også noget. Det er mere. Simon, hvad fanden skal vi stille op med dig? Nej, men vi skal heller ikke stille noget op. Jeg tror, Simon er godt tilfreds. Du har en kontakt annonce i Metro Express. Ja, det kan det er ikke godt. Noget problem, Simon. Det er måske der, vi er inde. Ja. Hvis du sender et velvillende foto ind, så skal vi da sørge for... Der er jo sådan noget i Metro Express hver dag, der hedder Dagens Foto, Anders, ikke? Jo. Og det er da et oplagt tid til det. Hvis du kunne fotografere dig selv nede ved kulhusfærgen, så tror jeg ikke, det er noget problem at få den i avisen. I gang med at dreje kabler. Yes. Simon, ja. Du har ikke sådan en overlieret T. Hansen-agtig turbobil, vel? Ja, nej. Du læser fysik, for fanden. Nej. Har du et meget rodet værelse? Det kan jeg godt spille ind med, ja. Yes. Så sender du et billede til satansøngel@dk. Er det okay? Det vil jeg altså gøre. Så sætter jeg det i visen, Simon. Og hvis du sætter med på billedet, så gør det ingen skade. Simon, og i samme mail skal du også skrive, hvilken størrelse t-shirt du gerne vil have, for så vil vi gerne sende dig en t-shirt. Ja. Det tænker jeg jo, om man kan få en ekstra t-shirt. Det kan man godt. Hvem skulle have den? Hvis man nu har et ølkrokkethold, der mangler trøjer. Ah, ja, se. Så er vi mange trøjer. Vi har kun to på det her ølkrokkethold. Nå, okay, så er det færdigt. Det kan vi godt. Hvem er den anden? Det er Thijs. Thijs. Jeg ved godt, hvorfor normalt, du ikke har nogen... Normalt spiller vi i grønt, men vi kunne godt bruge udbane, tror jeg. Simon, jeg ved godt, hvorfor du ikke har en kæreste. Ja, det tror jeg også, fordi... Nå, men hvad laver du så i den fritid? Jeg spiller ølkrokket. Og bordtennis. Og bordtennis med små drenge. Ja. Du kan godt høre, at det hænger ikke rigtig sammen, vel? Nej, men det er måske sjovt. Jo, men det får man jo ikke. Det får man jo ikke meget kvindeligt bekendtskab af. Nej, det har du fuldstændig ret i. Det du skal gøre, hvis du på et tidspunkt siger, nu vil jeg have en kæreste, så skal du omprioritere din fritidsbeskæftigelse i retning af noget mere feminint. Og Anders, har du et godt tilbud? Jeg ved jo, at du har haft meget succes med kvinder. Du skal begynde at gå til patchwork. Patchwork er rigtig godt. Ja. Og her, vi læste tidligere op af Nørre Snede Husflidsforening, hvor der var et kursus i... hvor var det, vi havde den? Ja. Ja. Okay. Jeg nok lige have været. Martin, du sender mail. Satansøgelsnabelag. Simon. Som det er Simon. Og så skriver du, jeg hedder Simon. Papirflet. I, hvad hedder det, emnefeltet. Ja. Ikke? Ja. Kan du have en rigtig dejlig dag, Simon? Og så din navn og adresse selvfølgelig, og alt det der, ikke? Det er modtaget. Kan du have det godt, min ven? Ha' det tak godt. Tak for godt program. Tusind tak, og tak fordi du gad ringe ind. Ja. Hej. Moin. Moin. Her er Joao. Og om et øjeblik kigger vi forbi Majsecam Gone Crazy. TV2-værets drama om den gasblå hævner, Meissen. Ja, der var han jo Joao og nummer, der hedder Beautiful Lie. Hvorfor følger jeg mig så Leif Wivelsted der? Den måde, jeg sagde det på. Ja! Fordi du nu er Leif Wivelsted. Leif Wivelsted og hans Otto Bisgaard. Jeg elsker dem. Yes. I TV2's værestudie et sted på Fyn, der sidder en mejse og bliver mere og mere kulskær af den intense opmærksomhed, den nyder fra TV2 hver producenternes side. Man har altså valgt at sætte en fuglekasse op i værhaven, og så er med hovedet på, en fugl, der var dum nok til at flytte ind. Og det har den så gjort. Fordi fugle er per definition rimelig dumme. Der er enkle fugle, der er kloge. Mejserne tilhører ikke denne gruppe. Men så har man jo så i de sidste 4-5 dage brugt store dele af vejrudsigten på. Ikke vejret, men... Vejrudsigten. Men fugle. Men fugle. Okay, jeg er med godt. På at fortælle om, at man har den her service, eller ikke den her service, at man har den her fuglekasse, og man har vist for sit hidden webcam ind i. Man har ikke set fuglen endnu, men jeg har hørt meget om, man har ikke set den endnu. Det kan vi godt være enige om. Den pusler lidt og kører XL-byg og henter materialer til redden, som man siger. Ja. Det, der så er sket, det er, at nu har TV2 simpelthen valgt at tage kampen op mod os. Ja, man har mener, at opmærksomheden er blevet for meget, eller for lidt, eller noget. I hvert fald har man installeret et webcam. Så på hjemmesiden, altså vejrets hjemmeside. Vejrets hjemmeside, kan man nu følge døgnet rundt. Ja, og dog, fordi man har jo så ikke valgt. Man har pengene på TV2 er jo også få. Hmm. Og dem har man jo så valgt at bruge på to nye studier. Et til TV2 Nyhederne. Og et til TV2 News. Og der var ikke rigtig råd til det, der hedder et real-time webcam. Altså som vi har, hvor hvis man vinker til kameraet. Hej, hej. Så kommer det 40 sekunder senere. Så kommer det så 40 sekunder senere. Lidt meget, men det er rigtige levende billeder. Der på TV2's hjemmeside har man så valgt at sætte et godt gammeldags webcam op. Så som opdaterer hver 30 sekunder. Ikke? F5 så op. Og det fede er, at mejsen er jo sjældent i kassen, som man siger. Præcis. Hvis på et tidspunkt fra nu af... til på fredag, ja, at Meissen er i kassen, som man siger, at den gasblå hævner, han er i kassen. Ja, ligger derinde og nyder opmærksomheden. Så vil du høre følgende lyd på P3. Og det går altså ind over alle programmer. Det er vores Meisse RDS, ja. Trafikinfo lyd. Det vil sige, uanset det er de sorte spejder, skal du stadig tænke på, men uanset hvilket radioprogram du hører, og når den her lyd kommer... Så er der majs i kassen. Så er det ikke en løbsk hest på E45 ved Sønderborg. Selvom du kører i Birkerød, så er det en pissefed information at få, ikke? Vi har halvanden minut tilbage i programmet, cirka. Vi kan ikke nå at spille De Sorte Spejders uundgåelige. Det gør vi i morgen. Ja. Det husker vi det. Vi kan heller ikke nå. Det eneste, jeg egentlig vil vurdere, vi kan nå, det er et segment, som jeg havde tænkt mig at indføre. Det når vi kun det lige. Det gør vi også i morgen. Der er ingen grund til at læse det op halvt, hvis det bliver noget jappet. Bliver okay. Det jappet? Ja, det tror jeg nok. Det jamen, det er bare. Nej, det gør det sgu ikke. Det er meget. Det er Smil med Mary. Små hyggelige begivenheder i familiejournalen, hvor en LK-læser har skrevet ind. Min mand opsøgte en naturlæge for at få en kur mod sine mange smerter. Han fik at vide, at han skulle kunne blive rask, hvis han lærte at føle sig et med naturen. Han skulle lægge armene om et træ, koncentrere sig dybt og sige, lad styrken fra dine grene flyde over i mine arme, fra din stamme over i min krop og fra dine rødder over i mine ben. Han fandt et passende træ, fulgte naturlægens anvisninger og gentog øvelsen næste dag. Men den tredje dag opdagede han, at kommunens gartner havde fældet træet. Det havde elmesyge. Jeg har en ven, som troede, han havde elmesyge engang. Jeg har haft det. Jamen seriøst. Morten. God gammel Morten. Havde han elmesyge? Han troede, han har også haft SARS. Og kraft i maven. Han er, lad mig sige, lad os bare kalde ham hypokont. Nej, det er det var han på et tidspunkt. Ja. Selv en hypokont, der sådan, han havde dårlig øjne. Så troede han seriøst, og det var han jo så heldigvis ikke, vel? Han har engang siddet i tog, fordi han kan ikke lide at flyve. Ja. Han har flyskræk og har klaustrofobi, så han siddet i tog fra København til Stockholm, hvor at der så sad fire japaner overfor ham og hostede hele tiden. Så tænkte han, fuck, de er SARS. Jeg har også SARS. Da de så filmede alle elmetræer i hele København, og han begyndte at få stivhed i nakken og konstant feber i 14 dage, så mente han seriøst, at han har fået elmesyge. Er det ikke smukt? Jamen, så skal han fælles. Jeg elsker dig, Morten. Kære lytter, vi er også tosset med jer, og i morgen der er vi tilbage, når klokken er 2. Ja, nu er klokken faktisk gået hen og blevet 16. Det er den. Den er ikke gået hen og blevet. Klokken er bare 16. Nej, det er den nu. Ja, tak. Moin.